Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Якраз як прыйсці верамейкаўскім кабетам у яшніцу, у мястэчку спынілася адна такая вайсковая часць – рота аўтатранспартнага батальёна танкавай дывізіі. Скрозь па вуліцы стаялі збочаныя направа ў напрамку руху крытыя грузавікі. Салдаты, якія ехалі на гэтых грузавіках, скарыстоўвалі прывал, як і належыць у такім выпадку. Адны тапталіся нечага без усялякае справы між машын, другія, задраўшы ў гору зады, корпаліся ў маторах пад узнятымі капотамі, а то найбольшых сядзелі кубкамі на процілеглай абочыне. Сілкаваліся дарожным пайком, гаманілі прыстойна, альбо рагаталі. Гэта ўжо ў залежнасці ад таго, дзе якая кампанія сабралася і што каму рупіла. Але ўсё ж салдат на гэтыя машыны, якія занялі ад скрыжавання ўдоўж усю местачковую вуліцу, глянуць з канца ў канец яе было мала. Бо на грузавіках пад тэнтамі ляжаў баявы і іншы вайсковы груз, які суправаджала канвойная каманда. А гэта, як кажуць, не для жаночага розуму. Затое верамейкаўскім кабетам адразу кінулася ў вочы тая купка немца, што стоўпіліся вакол лаўкі, зробленая ля плота з дошкі на двух укопаных у зямлю кароткіх слупах. Такія лаўкі ў вёсцы звычайна робяць, калі свае хат ледзь не ўсе гаспадары. Ну, а мястэчка таксама, далёка к гораду не падышло, у тым ліку і яшніца. Праўда, мала хто выносіў лаўкі свае вось гэтак з-за вароты, часцей іх рабілі пад вокнамі ў двары, а калі і знадворку, дык таксама недзе пад самымі вокнамі. Гэтая ж лаўка была ўкопана крохі за тры ад сцежкі, што вілася па абочыне, да і сама хата стаяла блізка да вулічнай дарогі, яе аддзяляў ад дарогі толькі вузкі, абабіты штыкетнікам гародчык, які завецца палісаднікам, дзе звычайна растуць высокія мальвы, ды кусціцца бэз. Чым бліжэй падыходзілі жанчыны да скрыжавання, тым больш станавілася зразумела, чаму стоўпіліся немцы? З сярэдзіны круга ўсё выразней даляталі гукі губнога гармоніка. Чуўся знарочысты тупат ботаў, іначай хтосьці ў скоках размінаў здранцвелай за доўгае сядзенне ў машыне ногі. І як бы не былі захоплены ў гэты момант немцы, як бы не пацяшаў іх сваім спрытам нейкі заліхвацкі саслужывец, але не заўважыць верамейкаўскіх жанок не маглі. Для іх чамусьці таксама цікава было ўбачыць разам столькі кабет. Таму гармонік ля лаўкі раптам сціх, салдаты павярнуліся да вуліцы, і адзін весялун нізкі таўсматы, акурат добра начынены мясам сардэлка, з усмешлівымі, нават галузаватымі вачамі рушыў, распасціраючы рукі, прысядаючы на пярэмы жанчынам, усё роўна як збіраўся злавіць такім чынам цэлую чараду гусей, таму баяўся, што якая-небудзь праскочыць міма. Thank you. Астатнія немцы ўсяго толькі падаліся трохі бліжэй, пастаўшы нібыта у прывычным ачапленні па краі травяністыя бочыны, ды весела, як на нечаканую забаву, якая мелася пачацца неўзабаве, талопілі вочы на крыўлянне, што рабіў іх таварыш. Той між тым ужо набліжаўся да кабет, клыпаючы ўсё далей на сагнутых нагах і валёхаючыся з боку на бок. На гэта, мусіць, сапраўды было смешна глядзець, таму ўсё больш да скрыжавання збягалася салдат з усае расцягнутай па местачковай вуліцы аўтакалоны. Сёй-той ужо браўся ажно за бакі ад смеху, падказваючы кожны са свайго месца пракуду. «Пак да зглюк байм цыфель, Максі, зе іст ім Брайтенрок!» «Фазе мірді, мірді дике, дас міраух, га-га-га-га-га!» Тым часам ніхто з верамейкаўскіх жанок, а на вуліцы акрамя іх ніякіх другіх не было, не меў ахвоты лавіцца. Спярша, калі рушыў аднатоўпу на пярэймы ім гэты таўсматы немец, бадай і праўда вялікі пракуда. Жанчыны толькі здзіўлена насцярожыліся. Надта падобна было на тое, што ён цяпер вырабляў на звычайную няхітрую гульню забаву, на якую здатныя былі вясковыя дзецюкі. У кожным разе д'ябла ў ім ніхто пакуль не пабачыў. Хутчэй яны пазіралі на яго, як на ражанага, якога падгаварылі вось гэтыя таксама пераадзетыя дзецюкі, што ажно заходзіліся вакол у забаўным рогаце. Але падманлівае адчуванне, дакладней, падманлівае ўяўленне, усё-такі прайшло хутка. Раптам у галовы маланкай цюкнула. Які гэта не ражаны, ніхто яго не падгаворваў, не наймаў, гэта немец, рагочуць вакол таксама невясковыя дзецюкі ў храмавое свята, а немцы. І першая кабета, якой хутчэй за ўсіх прыйшло гэтае ўсведамленне, утарапела, прыпынілася на дарозе, быццам з'явілася неабходнасць паправіць на хаду чаравік. Тады шарахнулася назад, стварыўшы ў сваім натоўпе замяшанне, а гэтага ў сваю чаргу ўжо хапіла, каб хтосьці другі збянтэжана войкнуў, хоць, можа, яшчэ не зусім свядома. У наступны момант вермейкаўскія кабеты страпянуліся разам і, падаўшыся назад, з віскам кінуліся раптам бы сапраўды тыя дамашнія птушкі на два бакі. Азад і ўлева, бо справа стаялі грузавікі, а злева падыходзіў з распасцёртымі рукамі гэты крыўляка-немец. Прытым не ўсе салдаткі адразу спалохаліся, каб з аднолькавым жахам разбегчыся. Былі і такія, што проста паддаліся агульнаму настрою, больш ахоплены пачуццём цікаўнага жаночага замірання, чым боязю. Звычайна пры традыцыйнай такой гульні забаве трапляе ў рукі нехта адна. Ці тая, што даўно улюбавана, ці тая, што забавіцца не паспее адскочыць, а то і сама мае тайнае жаданне пабываць у абдымках. Але гэта калі свая, як кажуць, пажондная кампанія. Тут жа наўрад ці хацелася каму трапіць у рукі да немца. А паколькі зусім пазбегнуць такой долі нельга было, бо немец жартаваў не так сабе, дык апынулася бліжэй за ўсіх да яго Роза Самусёва. Спяшайна проста забавілася, можа і праўда не зусім зразумела, чаго хацеў, рушыўшы на пярэймы немец. Пасля, калі раптам кінуліся назад яе спадарожніцы, было позна. Розу выпхнулі неўзнарок, быццам віхорам, ледзь не з самай сярэдзіны на край натоўпу іншыя, больш спрытныя салдаткі. Яна, бачачы, што зараз застанецца адна супраць немца, скочыла ў другі бок, туды, дзе стаялі паўз плот крытыя грузавікі. На што яна спадзявалася пры гэтым сказаць цяжка. Бо там у вачавіткі была гатовая ловушка. Грузавікі стаялі у самы прытык да плота, утвараючы кожны невялікі закутак, з якога ўжо далей не было ходу. Крайні грузавік таксама быў прыпёрты да плота, і Роза апынулася ў закутку паміж ім і высокім плотам, скіданым з жэрдзяў, цераз які адразу нават мужык ці пераскочыць. Замітусілася, нібыта матылёк, што нечакана трапіў праз фортку у моцна засвечаны пакой. Цяпер немцу зусім не складала цяжкасці злавіць яе тут, але той не спяшаўся кідацца насустрач. Усё ішоў так, прысядаючы з расстаўленымі рукамі, калываўся з боку на бок акурат гусак, і толькі блудлівыя вочы з кожным крокам закіпалі пажадлівай чырванню. Роза, сцяўшыся ўся, адступала да плота. Бліскучыя чорныя вочы яе наліваліся ўтрапёнымі слязамі, хоць яна і не плакала яшчэ. Але вось яна датыкнулася спіной да плота і зразумеўшы, што ёй няма куды дзецца адсюль, затупала ў адчаі нагамі, ўсё роўна як маленькая, якую збіраліся пакрыўдзіць, залямантавала бы, заенчыла: «А мамачка, а што ж гэта?» Нарэшце немец зусім наблізіўся, у момант выпрастаўся і, хапаючыся рукамі за жэрдзь, стаў прыціскаць Розу сваім перадам да плота. Але плот быў нахілены трохі к вуліцы, таму Роза паспела павярнуцца бокам, стуліцца, моцна ўпіраючыся локцем левай рукі немцу ў грудзі. І як толькі ўдалося зрабіць ёй так, той адразу адчуў, што ўражанне, на якое разлічваў, пачаўшы гэтае відовішча, ўжо няздольны будзе здзейсніць. Таму ён, нягледзячы на сваю пажадлівасць, тут жа адступіўся ад плота. Неяк ажно па-смешнаму, закідваючы назад галаву, быццам асцерагаўся, што Роза, вызваліўшы другую руку, паласне ногцямі па ягоным твары. Вядома, ў такім разе ўсё магло б сапраўды скончыцца адной забавай. Яе гэтакай забавы хапіла б урэшце і для яго, і для тых, хто з рогатам назіраў за ўсім ды падбухторваў, бо маладую рускую кабету ці нават дзеўку ён ўсё-ткі прыціснуў да плота. Але разам з тым у душы пажадлівага пракуды засталася нездаволенасць, нават злосць на гэтую партыю славянку. Сам то ён добра ведаў, што вымушаны быў адступіцца ад яе, Ён адчуў яшчэ з першага дотыку да яе, як яна супраціўлялася і супраціўлялася без прытворства, а спыніць гэтае ўнутранае яе супраціўленне тут ён не здольны быў. І вось самалюбівая злосць нечакана падказала яму іншае. Раптам няўдачлівы Макс разгледзеў, што жанчына, якая стаіць сцяўшыся перад ім, мае выразнае падабенства з яўрэйкай. Яна такая ж чарнявая з твару, валавокая, з кучаравымі, як смоль, валасамі, якія скрозь пабраліся дробнымі бліскучымі хвалькамі. «Юдын!» Узрадаваўся ён свайму нечаканаму адкрыццю і, злавіўшы Розу за руку, пацягнуў за сабой цераз дарогу. «Юдын!» Весела крыкнуў ён і сваім таварышам, якія адразу перасталі рагатаць. Між тым другія верамейкаўскія жанкі, адбегчыся, адчулі, што ім больш нічога не пагражае. Таму спыніліся і пасталі гуртам крокаў за сотню ад скрыжавання на дарозе. Роза ўжо к таму часу была заслонена з усіх бакоў нямецкімі салдатамі, і ўбачыць яе не было магчымасці. Вядома, кожная з кабет разумела, што замест Розы у такім становішчы магла апынуцца і яна, і што гэта толькі выпадак, што немцу ў рукі вось трапіла Роза. Неабходна было выручаць Розу. Але як гэта зрабіць? І хто адважыцца пайсці туды? Разам з тым асобныя верамейкаўскія кабеты пакуль былі настроены так, што нічога небяспечнага з Розай не павінна здарыцца. Можа, адно напалохаюць там, а тады адпусцяць. Ведама ж, салдатня... І ўжо зусім нікому голаў не магло прыйсці, што немцы палічылі Розу за яўрэйку. Дзіўна, але немцы таксама, як не збянтэжаны былі гэтакай нечаканасцю. Трэба ж, каб пустая забава раптам скончылася так. Сёй той пачаў насміхацца з няўдачлівага пракуды, маўляў, добра, што хоць хапіла розуму агледзецца, а то б у вачавіткі змяшаў арыйскую кроў з яўрэйскай. Але большасць салдат, што абступілі цяпер спалоханую Розу, якая зусім яшчэ не здагадвалася, за каго яе прымаюць немцы, ўжо стаялі нахмураныя і пазіралі з адкрытай непрыязнасцю, калі нават не варожасцю. Усё роўна, як гэтая чарнявая жанчына толькі што зрабіла нешта вельмі непрыстойнае ў дачыненні да іх, абакрала, альбо самае меншае падманула. Макс, які прыцягнуў сюды Розу, паступова быў адціснуты назад. Цяпер наперадзе супраць яе стаялі другія немцы. Яны не тузалі яе, нават не дакраналіся ні да чаго, але Роза хутка пачала адчуваць іхнюю варожасць да сябе па галасах і па выгляду. Яна стаяла пасярод неспакойнага натоўпу, халаднеючы целам і душой. Нарэшце высокі немец у акулярах, якія былі чамусьці шырэй за яго даўгаваты твар, тыцнуў пальцам ледзь не ў грудзі жанчыне, спытаўся: «Юдын?» Роза не разумела, чаго ад яе хочуць. Тады высокі немец больш настойліва, дакладней, больш гучным голасам паўтарыў запытанне, але ўжо не тыцкаючы пальцам. Слова, якое ён другі раз вымавіў, гучала для Розы невыразна. Чамусьці думалася, што гэта цалкам нямецкае слова, і ёй яно зусім незразумелае, нягледзячы на тое, што вельмі хацелася ўлавіць сэнс яго. Пры гэтым ёй здавалася, што калі б яна адказала на пытанне, то адразу скончылася б гэтая недарэчнасць, і яе больш не затрымлівалі б тут. Дзіўна, але цяпер ёй не столькі страшна было, колькі яна адчувала сябе вінаватай, што не разумее немцаў, і яна плюскала вачамі, спрабуючы нават усміхнуцца. Між тым, вымушаная усмешка яе і выгляд увесь для немцаў зрабіліся як выклік, прыкрыты праставатасцю. Бо яны чакалі ад Розы зусім іншага, а не гэтай вінаватай усмешкі, што ішла, як ім здавалася, ад хітрай наіўнасці. Таму маўчанне яе нарэшце пачало выклікаць у іх проста лютасць. Пытаўся ўвесь час адзін немец, і кожны раз ён звяртаўся да яе з адным і тым жа словам. «Юден! Юден!» Такі допыт, вядома, пры яе няўцямлівасці мог цягнуцца без конца, а мог скончыцца і хутка звычайнай расправай. «Бабы, так што гэта мы стаімо тут, ага?» Раптам захвалявалася ў сваім натоўпе Дуня Пракопкіна. «Што немцы доўга не адпускаюцца, броку?» «Яна ж там, ага? Бабы, так што ж гэта мы, а?» Дакорліва, ледзь не са злосцю і крыўдлівымі слязьмі ў вачах крыкнула яна, і, не чакаючы нікога за сабой, рушыла да немцаў, якія трымалі ў сваім коле Розу. І яна паклалася цалкам на ўдачу. «Ат! Што будзе, той будзе!» Калі падышла блізка да немцаў, тыя ўсе талопілі вочы на Розу, таму ніхто нават не звярнуў на другую жанчыну ўвагі. Тады Дуня рашыла прабрацца ў сярэдзіну натоўпу, дзе стаяла Роза. Дуня і цяпер яшчэ не бачыла Розы, яе засланялі сабой салдаты. Усё роўна як нездаволеная тым, што яе не заўважаюць і не даюць праходу к сяброўцы, Дуня асцярожна, але рашуча распіхнула локцямі крайніх немцаў, што стаялі спіной да яе, і пачала праціскацца далей. Яе не затрымлівалі. Здавалася, нават за хвоты прапускалі ўсярэдзіну. Адно кіне хто салдат нібыта здзіўлены позірк, а тады адвернецца, каб пачуць да канца размову, якая пакуль не давала вынікаў. Але вось Дуня прабілася наперад, абвяла дакорлівым позіркам вакол сябе і, звяртаючыся да Розы, сказала з тым жа дакорам, што быў у вачах: «Ай, якая ж бессаромная, мы цябе чакаем там, а ты?» Яна нават, сама не думаючы таго, зрабіла выгляд, што Роза знарок тут бавіцца, а не тое, што яе затрымліваюць. Пры гэтым Дуня ўжо зусім не баялася. Выйшла наадварот, пакуль працярэблівала сабе дарогу, распіхваючы локцямі немцаў, то в адзін, то ў другі бок. Страх, з якім яна падыходзіла сюды, перастаў калаціць яе. І яна чула ў сабе здольнасць спакойна стаяць у чужым акружэнні і не менш спакойна разважаць. Яна толькі не здагадвалася, што сярод немцаў не было ніводнага, хто б ведаў яе мову. Таму, кінуўшы Розе гэтыя колькі слоў, яна тут жа, як раўнюткая, пачала ўшчуваць немцаў, якія цяпер, убачыўшы яе пасярод свайго натоўпу, акурат збянтэжаліся. «Што вы чапляецеся да яе, а? Ёй ісці трэба, вунь, бабы стаяць, чакаюць, а вы затрымліваеце, а? Чаго, чаго вы затрымліваеце яе?» Адчуванне яе, вядома, прагучала нібыта ў скляпенні, адкуль перад тым павыходзілі людзі. Але рашучасць, з якой паводзіла сябе сярод немцаў Дуня, не магла застацца незаўважанай. Яна адбівалася перш за ўсё на твары яе, а наймацней у голасе, у тым амаль незалежным тоне, які ўдалося ёй узяць ці не адразу. Немец у акулярах, да якога яна звярталася, нават не думаючы, што гэта ён тут цяпер за галоўнага, проста раней ён стаяў насупраць Розы, а цяпер, калі была тут і Дуня, апынуўся і насупраць Дуні. Дык гэты немец, бадай, быў першы, хто адчуў яе тон. Здавалася, чужая незалежнасць павінна была б раззлаваць яго, аднак ён не разлаваўся, толькі абурана ўсё роўна, як вымушаны быў тлумачыць ёй, сказаў, паказваючы на Розу: «Зі іст юдын?» Не ў прыклад Розе. Дуня адразу ўцяміла сэнс аднаго з гэтых слоў. «Юдын». Дарэчы, Роза цяпер таксама зразумела немца. Можа, якраз таму, што побач стаяла сяброўка. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.